लोग पागल देखे तो पागल मानो क्या है, पागल मर्जी बोली हमें स्वीकार नहीं करना है। बिल बैठते एक बात है, सच्ची बात बैठानी है। आप जितने सुनते हो कृपा करो सभी ऐसा करके देखो, कोई दृढ़ता हो जाए अनुभव हो जाएगा, कच्चा सो तो भाई थोड़ा टिकेगा या टिक सकता नहीं है, नहीं हमारे साथ ही है, नहीं हमें के नहीं, ये हमारे नहीं। आप सत रिया सत, आप नित्य रिया नित्य, आप निर्विकार है विकार, आपके शब्द किसम कैसा है, नहीं है नहीं, ये तत्काल होने की है। ये संबंध विच्छेद समय पर होने वाला नहीं है। आप उम्र पर विचार करते रहो देखते रहो नहीं होगा, देख लो उतने वर्ष हो गया सत्संग करते हुए कहाँ हो यार, नहीं होगा। उम्र बीत जाके जन्म बीत जाके नहीं होगा, या करो तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में, एक क्षण में, एक दिन में, एक विचार में हो जाएगा। यार ये तो करके ही छोड़ना है, बैठ जाओ सोते समय बैठ जाओ नींद पीछे ले गए, पहले ही सुत्याग करेंगे हमारा नहीं है, इसका अनुभव करके ही नींद लेंगे। जैसे आप डट लिया हो उसके ऊपर आज ही करो, आज ही अब बैठे अभी अभी अभी अभी बैठे बैठे अभी अभी कर लो कि ये हमारे साथ नहीं है, देखो हमारे कहाँ है। अपने निर्दोषता पर अटल विश्वास करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर में है तो हमारे में है, अंश में नहीं तो अंश में कैसे है। ईश्वर अंश है, बात प्रकृति का अंश नहीं है, मैं भी अंश हूँ, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर की जाति का जैसा ईश्वर है वैसा ही मैं हूँ। मम साधन में आगत है प्रकरण दर्पण में, गीता दर्पण में मम साधर्य में आगत है, तो भगवान के भी साधर्मता है, तो ईश्वर ने भी मेरे में कैसे हो सकता, मैं परमात्मा का साक्षात्कार हूँ। जीव अविनाशी, ये विनाशी अविनाशी, चेतन ये जल, अमल मैं मल रही तो ये मल मैं अमल, शर सूराशी ये सूर कोई दुख रल, हमारे साथ मिलता नहीं है, मिल रही थी बिल्कुल मुफ्त में, इतना दिन मैंने विचार नहीं किया इस वास्ते रह गया, अब आज खत्म कर दिया, अब विचार कर लिया मैंने, अब कर लिया कर लिया कर लिया विचार का वर्णन नहीं है। बीकानेर में भैला हुआ ना भैला, बीकानेर में छोड़ा खेल है ना, पायला हो गया मिठाई मजे बताया, भैला हो गया जो भैया नहीं थू भैला हमारे साथ थू पाएगा, तुम थू पाएगा कर दो कहीं लिखे पाएगा, अब नहीं लिखा सुनिए थू पाए मारे थू थू थू पाएगा कर दो नहीं ठीक। आपकी केवल एक आपकी संपत्ति केवल की पहले में दोनों की सम्मति है, इसमें दोनों की सम्मति नहीं है, केवल आपकी है, केवल आपकी है, केवल आप छोड़ दो छूट जाएगा, यानी वो छोड़े नहीं आप बात नहीं, वो छोड़ेगी जो होता ही नहीं। ये तो भगवान ने शब्द कैसा दिया सुनो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन श्रष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन सर है इंद्रिय प्रकृति का अंश है प्रकृति स्थ है, आप परमात्मा का अंश और परमात्मा स्थित नहीं हो, मन श्रेष्ठ ने प्रकृति स्थानी कहा है, आप तो ममई वांश हो भगवान कह दिया, मेरे में स्थिर कहा बताया, तो आप उस स्थिति नहीं हुए, इनको पकड़ा ये आपने कराया, जब आप छोड़ो तो छूटेगा ना, गुरु छोड़ेगा ना ईश्वर छोड़ेगा ना कोई दुनिया छोड़ेगी, कोई नहीं करेगा। आप तैयार हो तो गुरु वृष्ण संसार भगवान सब तैयार, आप खुद खुद हो तब होगा। आप मेरे मेरे कौन स्वर्ग जाओ बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा मेरे बिना, ये आप ही आत्मा ही वही आत्मा नो आत्मा ही वही बुरा आत्मा उधर आत्मा ना आत्मा नहीं देते, आपकी बात है केवल आप पर जिम्मेवारी है। कहते गुरु कर देगा तो गुरु को तो थे स्वीकार करोगा, गुरु आकर स्वीकार करेगा मैं गुरु हूं आ जाते संत महात्मा के पास, संत महात्मा आप मानोगे कि नहीं, आप पर है धर्म दार सब आप खुद पर है, ये समझ आए ना, तो बस आज से करो नहीं टिकेगा, सदा के लिए हल हो जाए प्रश्न, इसे पीछे पड़ जाओ, सच्ची बात है तो सच्ची बात मानेंगे, कच्ची बात नहीं मानेंगे, ये मदद नहीं है। बोलो संदेह है क्या? आज ही करना है, तो आज ही करना है, आज ही क्या जो चीज ठीक है पक्का है या कसम है ना? कृपा देखो मुफ्त में कहते हो कृपा, कृपा भगवान की तो है, अरे मारी कृपा मानो तो मैं कृपा करने के लायक नहीं, समर्थ नहीं, कृपा करना समर्थ का काम है। मेरी मानो तो एक बात बताओ, निर्लो जरूर बता दे, क्या मेरी इसके त्याग में सम्मति नहीं है बताओ? और कृपा क्या हुआ है? वो जानवर हुआ है, इंग्रेशन में सम्मति है मेरी बताओ? सब केवल आप ही देरी हो, कोई देरी नहीं है। संतों की कृपा, गुरु जी की कृपा, शास्त्र की कृपा, धर्म की कृपा, वेदों की कृपा, सबकी कृपा, संसार मात्र की कृपा। संसार मात्र भी आपको दोषी देखने में राजी नहीं है। कोई है संसार में राजी तो संसार एक मात्र की कृपा है, आपको निर्दोष देखने चाहे सब। साधु और क्या करते हो? सत्संग और क्या करते हो? साधु के बाबा जी और क्या करते हो? कभी नहीं, तुम ये दोष देखना चाहो को नहीं, तो उनकी कृपा है। सब संसार की कृपा है, भगवान की कृपा है, संत महात्मा की कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, वेद कृपा है। कृपा तो पुंज है, आप थोड़ा सा हाँ मिला थोड़ा सा कृपा देता सा। जैसे छोरे का दृष्टांत देता, छोरा दिन में सोता है, माँ गई पानी लाने के लिए, वो नहीं आ रही, छोरा जग गया, अब सामने गया, माँ आती देखने भागा, तो पग बड़े उठा हुए रखे और रखे तुम्हें बड़े उठाओ करे क्या दौड़े माग रहे करे, जब जमीन दबी उड़ी तो नहीं आया, वो करे ले आ जा लेट जा, और लेट जा बड़े शुरू से ही जब रोबे जोर से, माँ कह रही थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, घड़ो है माथे पर, थोड़ा ऊंचा हाथ कर ले लो, जमीन पड़ जाओ तू, अब क्या करे माँ बताओ? तुम्हारी केवल वेरी गलती है, मारी गलती है, माँ बस जाओ क्या करो, माने बोले जा करो मेरे पास ही आवे बदला रहे बड़े पगड़ की तो हुए थोड़ा सा हाथ ही ऊंचा कर दे, इतना शुभ काम है, हाथ पकड़ ले वो ले ले, मैंने कोई सुख थोड़े हुए, मेरा पग जले है, वो नीचे पड़े जले है, रोए है, तो मान सुख है, ठाकुर जी सुखी नहीं है, हम पर कारण सुख दुखी है ठाकुर जी, थोड़ो हाथ ऊंचा कर दो, ठाकुर जी पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, जचीक नहीं तो बस कर दो आज, अब देरी करना काम नहीं है, अब भी मान लो, अब भी मान से कर दो, नहीं हमारे नहीं है, नहीं है, नहीं है हमारे में, है ही नहीं, है ही नहीं, रह सकते नहीं, है ही नहीं हमारे में, कैसे रहेंगे इनके अभाव का भाव, तो अभाव का तो हमें अनुभव है, इनका भाव अनुभव तो आगे तो कभी कभी होता है, इसलिए रहित का अभाव, तो मैं सदा निर्दोष हूँ, वर्तमान सबका निर्दोष है, सब मात्र दुनिया का वर्तमान निर्दोष ही है, दोषी है ही नहीं, मात्र दुनिया निर्दोष है वर्तमान, ये कभी आगंतुक है दोष, वर्तमान सब निर्दोष है, कसाई से कसाई भी दोषी है क्या? स्वयं चेतन अमल सहज सुकुराशी, दोषी तो अमल कैसे कहते हैं भगवान? आज ही विचार करो, आज आज अभी अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है, रात्रि में नहीं, अभी अभी बिल्कुल जोर से लगा दो, मेरे हमारे नहीं है, मेरे में रह सकते नहीं, है ही नहीं हमारे में, घर पर कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या घर का? निकाल दो उसको, घर के मालिक थोड़ी है, हृदय भवन प्रभु तोरा, आय पर से बहुत सोरा, अरे कर तो रहे जो बड़ जोरा, अरे मानव ना ही नहीं हो रहा, क्या बात है? हृदय भवन प्रभु देश भाव ईश्वर सर्वभूताना हृदय से तिष्ठति, हृदय से हृदय भवन प्रभु तोरा, ये आप गाय ना करते नहीं, काम करो लोग करो है नहीं करिए, सच्ची है हमारे तो हृदय से भगवान है सदा, आप भवन आपका है, अब क्या हो गया कि मेरी गलती के कारण इसको पकड़ लिया, मैं स्वीकार कर लिया, अस्वीकार कर दो, अभ्यास नहीं है इसमें, तत्काल सिद्धि है,

ना असतो विद्यति, असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का सत्ता विद्यमान नहीं है, कहां अभाव है कोई, असत सत्ता नहीं, सत्ता है नहीं उसकी, आपसे सत्ता पाकर आप पर हमला करते हैं, सत्ता आपसे पाते हैं, उनको सत्ता देते हो और सत्ता के साथ महत्ता दे देते हो, इनको प्रबल मान लेते हो, हटाने के समय भी प्रबल मानते हो, जब हटाते हो तो हटाने में प्रबलता सिद्ध होती है, उसकी प्रबलता मजबूत होती है, मन शब्द हटाता हूँ अरे होती है प्रबलता, उसकी मजबूती सिद्ध होती है, यही नहीं क्या हटा इसको, वो तो हटाना है नहीं हमारे में, क्या हटा, हटाना तो सत्ता मानना है, तो हटाने में सत्ता माना, सत्ता माना ही नहीं अपने में, स्वाभाविक सत्ता सबका निर्दोष जीवन सदा सिद्ध, चेतनामल सहज सूराशी ईशरांश जीव अविनाशी चेतनामल सहज सूराशी सतह स्वाभाविक नारायण नारायण।